in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Wat een prachtige antieke, ongelooflijk. Ja, uit 1964, alweer zo lang geleden. The Animals, samen met Eric Burdon. En een nummer dat je regelmatig op feestjes hoort als er weer rosé vloeit. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, en dan hebben we het over hippiefeestjes. The House of the Rising Sun. Want daar werd dat nummer ontzettend vaak gespeeld. En ja, op die feestjes werd natuurlijk flink aan rosé gedaan. Weet je het nog? Ja, misschien weet je het nog. En als je het niet weet, dan weet je het nu. Hey, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Lekker veel muziek, maar ook een paar mooie onderwerpen, hoor. We gaan het eens hebben met Glenn. Hij pleegde zinloos geweld en hij vertelt erover waarom. Dat is interessant, een keer andere kant van het verhaal. Half de Horst is ook van de partij. Hij heeft een mooie column over de sluitingstijden in de horeca. Hoe het zit, hoor je zo meteen. De troonrede die is gefileerd door de KBO-PCOB. Die kijken naar wat heeft het in petto voor de senioren in de nabije toekomst. Nou ja, ze zeggen het biedt perspectief. Dus, dat is goed nieuws, lijkt het. Hoe zit het straks? En tenslotte onze verslaggever Jan-Willem de Vries toch naar het Feyenoordstadion afgelopen weekende. En ging daar praten over de nieuwe trainer. De Boer natuurlijk, ja. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Allemaal hier in De Late Avond. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? This wide world left for me to see, but I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home, home to the green fields and me once again. Mooi van The Brothers Four. Heel lang geleden maakte ze het nummer Green Fields. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is Herman de Bruin. Als je zinloos geweld hebt gebruikt en je gaat nu scholieren toespreken, dan wil dat wel wat zeggen. Ik heb Glenn aan de telefoon. Welkom, Glenn. Hi, hallo. Ja, dankjewel. Jij bent voor scholieren aan het spreken over zinloos geweld, maar je hebt zelf ook nogal het een en ander meegemaakt, dacht ik zo. Klopt, ja. Ja, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen of dat je zegt, nou, ik ben een ervaringsdeskundige wat dat betreft. Ja, ik ben ervaringsdeskundig. Ik heb in mijn leven behoorlijk wat meegemaakt. Ik heb, om het even kort samen te vatten, nogal een onstuimige jeugd gehad. Verhuisd vanuit Noorwegen op hele jonge leeftijd naar Nederland. Toen ik 4 was, goede jeugd gehad. Maar vanaf mijn 12e ben ik van het pad afgegleden. Ben ik in contact gekomen met alcohol, drugs. En later ook nog harddrugs, ben ik steeds meer mijn heil gaan zoeken op straat. En omdat ik geen geld had, ging ik dat bij anderen halen, maar niet op de legale manier. Mm-hmm. En ging ik inbreken en later kwam daar nog veel meer geweld bij. Kwam ik op mijn 16e 2 keer in de jeugdgevangenis te zitten. En later werd het geweld nog erger. Ja, waardoor ik op mijn 20ste een gevangenisstraf heb gekregen van 12,5 jaar met TBS, met dwangverpleging. Dus dan, ja, dan was ik eigenlijk een ter beschikking van de staat. Ja. Als ik het zo mag samenvatten, een turbulent leven. Ja, dat klopt. Maar er is een knop omgedraaid en het is anders geworden. Klopt, ja. Hoe is dat gegaan? In de gevangenis, toen ben ik op een gegeven moment tot rust gekomen. En heb ik mijn heil gezocht in de bibliotheek. En toen kwam ik een boek tegen in de spirituele afdeling van de man Jan Foudraine. En die schreef over die had een titel, De man die uit zijn hersenen zakte. En hij verwees eigenlijk naar zijn ervaring met een spiritueel leraar uit India. En dat greep mij helemaal. En toen ben ik heel veel gaan mediteren, heel veel zelfreflectie gaan doen en zelfontwikkeling. En ik kreeg eigenlijk ook echt, meteen toen ik vast kwam te zitten voor die grote, zware straf, het inzicht van wat ik nu aan het doen ben, dat kan gewoon niet. Want ik ben mensen gewoon kapot aan het maken en heel veel pijn aan het doen. En dat, ik wil gewoon een gezond en goed leven leven. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk steeds de juiste keuzes ben gaan maken. Om de juiste dingen te doen in plaats van... Dat boek en alles wat je in de gevangenis hebt meegemaakt, die rust die je daar kreeg, heeft je leven totaal veranderd. Ja. Ja. En daar maak je nu gebruik van door kinderen, scholieren, te wijzen op hoe je wel kan leven. Klopt. Ja? Wat ik eigenlijk doe is dat ik dat ik daar ga spreken voor die jongeren. Ik vertel mijn verhaal precies zoals het is. Alle dingen waar ik tegenaan ben gelopen in mijn jeugd. En wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat ik toch voor de juiste keuze ben gaan. Ik de juiste keuze heb gemaakt. Ja, dat heb je net verteld hoe dat in zijn werk staat. Wat vinden die leerlingen die je spreekt daarvan? Want het is een middelbare school, hè? Het is een middelbare school inderdaad, HBO, MBO. Ik ben zelf nieuw in het hele hele clubje. Mm-hmm. Dus ik heb nog niet echt voor de klas gestaan. Okay. Dus het is voor mij echt de eerste keer dat ik echt voor een groep jongeren sta. Ik heb wel vaker voor groepen gestaan. En ook wel voor jongeren gestaan, maar niet vanuit dit project. Want dan hebben we het over dit project, hebben we het over de fataal schoolvoorstelling, hè? Klopt, ja. Wat houdt dat precies in? Doe je een verhaal of gaat dat nog verder? Nou, wat mijn rol is dat ik gewoon puur vertel over mijn ervaring. Hè? Dus ik word uitgenodigd, ik vertel mijn verhaal. Ik heb dat, er is een krantartikel bij en er is een sheet bij. Ik ga het gesprek ook met ze aan. En vervolgens vertel ik mijn verhaal en kunnen ze vragen stellen over dat verhaal wat ik verteld heb. Ja, ja. En hoe dat voor hun is. En vervolgens gaan hun weer verder in het in een project. En ze krijgen een film te zien, de film Fataal. Die over het zinloze geweld gaat. Ja. En daarnaast hebben ze dan ook nog een heel mooi programma. Ja. Ja. Project is groter dan alleen jouw verhaal. Klopt. Ja. Dat gaat verder dan dat. Maar jij start met dat verhaal en dat maakt denk ik een vreselijke indruk. Ja, dat heb je nog niet echt meegemaakt, zeg je net. Maar dat kan ik me zo voorstellen. Je hebt wel bij groepen gewerkt, toch? Ik heb wel wat groepen gewerkt. Ik heb voor groepen gestaan. En elke keer wanneer ik mijn verhaal vertel... dan zitten de mensen toch echt op een puntje van hun stoel. Ja, dat kan wel. En al helemaal de jongeren. En bij mij, ik ben ontspoord als tiener. Mm-hmm. En ik vind het zo ontzettend belangrijk dat de jongeren een voorbeeld hebben. Want dat is iets wat ik gemist heb. Hè, want er zal maar iemand in die klas zitten... die het gevoel heeft van ik weet het niet meer en wat moet ik doen, en die krijgt dit verhaal te horen, dat hij dan misschien in de toekomst denkt aan dit verhaal en daardoor geïnspireerd is. Alles om het positief te maken. Als het nog niet zo is. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Dat project, is dat ergens te vinden op een website? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een website. Ik heb het even niet helemaal helder. Maar ik heb hem hier voor me. Zal ik hem noemen dan? Ja, graag. Het is msn.fataaldefilm.nl. Precies. Ja, als je dat googelt, dan kom je een heel eind, denk ik, om te weten hoe het zit. En leraren, onderwijspersoneel, kan jullie boeken, hè? Klopt. En het is met school naar fataal eigenlijk. Als je dat op Google intypt, dan kom je een heel eind. Ja. En dan kunnen mensen inderdaad gewoon naar de pagina toe gaan en met mij daar boeken. Ja, ja. En dan kan je de klas of de school boeken en dan komt dat allemaal goed. Als je daar denkt, daar moeten we wat mee doen met onze leerlingen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, Glenn. Ik dank je wel voor je mooie verhaal, wat je ons hebt willen vertellen. Nou, je vertelt het overal, dus zo bijzonder is het misschien niet meer voor je. Maar ik vind het nog heel bijzonder om dat zo te horen. Het blijft voor mij elke keer weer heel veel raakvlakken hebben met vroeger. En het blijft een intens verhaal. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Zinloos geweldplegende Glenn vertelt zijn verhaal aan scholieren om ze op het rechte pad te krijgen of te houden. Dank voor het verhaal en heel veel succes met wat je allemaal doet. Ja, dankjewel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. O lieve mensen, het is alweer 5 dagen geleden dat minister Hugo de Jonge het einde der tijden aankondigde. Althans, volgens de hele horeca. De kroegen mochten na 12 uur geen nieuwe gasten meer toelaten en om 1 uur klepte definitief het klokje van verlangen. Iedereen de straat op en naar huis. Of, zoals een roemruchte kelner van Café Het Sterretje in Schiedam een halve eeuw geleden rond die tijd placht te roepen. Politie te paard, tieft allemaal naar een krokettent. Op de televisie verschenen woordvoerders die de definitieve ondergang van het Nederlandse stapwezen aankondigden. Als deze noodlottige maatregel doorgang zou vinden, voor de cafés was geen toekomst meer, ze stonden allemaal voor een faillissement. Eerlijk waar, is het behalve voor een bepaalde groep jongeren echt zo erg dat de sluitingstijd van kroegen wordt vervroegd? Verandert alles dan zo drastisch? Maakt dat zo'n verschil dat we het coronavirus een poepie mee kunnen laten ruiken? Ik vind het moeilijk te geloven. Het kan zijn dat ik overspannen herinneringen koester aan mijn jonge jaren, maar volgens mij is het al een hele tijd veel stiller in de horeca dan vroeger. Het verblijf aan de toog is trouwens, althans zo voelt het aan, heel wat duurder dan 20, 30 jaar terug. Bij mij in Schiedam gaan de meeste cafés voor 12 uur al dicht. Ook al heeft de burgemeester de openingstijden behoorlijk verruimd. Het heeft voor zo'n kastelein geen zin om in zijn eentje aan zijn eigen bar te blijven hangen. Ze reageerden dan ook nogal lauw toen ze die extra bedrijfstijd van de overheid kregen. In de hoogtijdagen van weleer gingen we na sluiting van Café Het Sterretje helemaal nog niet naar die krokettent. Een eind verderop lokte de nachtzaak van Martin van Lint, die elke dag tot 1 uur of 4 in de ochtend open bleef. En anders waren er nog de Lion d'Or en in het westen van de stad de beruchte Rio Bar. Tegenwoordig bestaan zulke nachtcafés niet meer. En ik denk niet dat de gemeente er een vergunning voor zou uitreiken. Onder mijn luisteraars bevinden zich zeker oud-gedienden uit Rotterdam die nog weten hoe het voelt om in het oude tramhuis op het Eendrachtsplein het jonge daglicht op je huid te voelen, terwijl je aan je laatste pilsje zit. Dat laatste pilsje stond er dan al 1 uur. Want als je echt doorgaat tot aan de achterkant van de nacht, dan verlies je elk tijdsbesef. Tegenwoordig heet het oude tramhuis nog wel het oude tramhuis, maar dat is vermomming. In werkelijkheid is het een shawarma-huis. Tot in de jaren 90 liep men in onze streek met groot bravoure de kroeg af. Niet alleen in de weekenden, maar ook door de weeks. Je kwam een dag of wat later dan algemeen geachte kennis tegen bekende stadgenoten, hooggeplaatste personen die trots verklaarden: we waren donderdag weer als een balletje met z'n allen. Tijdens de vrijdagse kabinetsvergaderingen van het kabinet Den Uyl stonden whisky en jenever standaard op tafel. De minister Spronk en Vredeling waren geduchte innemers, terwijl staatssecretaris Marcel van Dam hen in dit opzicht naar de kroon trachtte te steken. Dit leidde wel eens tot problemen. Vredeling heeft in Brussel nog wel eens met een zware asbak de spiegel van een gerenommeerde brasserie ingegooid. En ook Pronk kwam zichzelf op den duur tegen. Het resultaat is dat hij al meer dan 30 jaar een gezond leven leidt vol jogging en gezonde wateren. Minister Tjerk Westerterp was een meer dan graag geziene gast bij Thijs van der Molen op het Ginneke in Breda. Of was het Fonds van de Steen nou? Daar wil ik afwezen. Tegenwoordig gooi je als een groot innemer geen hoge ogen meer. Kijk maar naar de bekende schrijver Ilja Leonard Pfeiffer. Hij heeft de blauwe knoop op zijn colbert genaaid. De drank is niet langer zijn trots. Hij heeft die ontmaskerd als een hinderpaal bij zijn ambities op het gebied van literatuur en liefde. Hij is trouwens niet de enige. Ik vier dit jaar ook al mijn zilveren jubileum als geheel onthouder. Hij staat model voor de Nederlander van u, die Iljard Leonard Pfeiffer. Daarom kunnen de meeste kroegen

la niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Een van de mooiste Vlaamse nummers van de afgelopen jaren van Aurélie. Die ridde late avond het meisje met de parel. Ja, natuurlijk, dat schilderij. Ja, logisch. En José Feliciano hier in de late avond met Kessera. Straks nog meer mooie muziek. Oh. Ik zie hier staan Shelly Fabares. Hé, hey, dat komt mooi uit. Je hoort het zo meteen. Lekker oud werk zo meteen. Maar eerst, ja, de troonrede is geweest vorige week. En dat opent perspectieven, vinden ze bij KBO-PCOB. Je hoort er alles over in het gesprek. Hier in de studio met Herman de Bruin. Ik ga praten met Manon van der Kazis, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. En ze is heel blij met de troonrede. Niet waar, Manon? Nou, er waren mooie teksten van de koning. Ja. Dus in die zin zijn we blij. Hij sprak bij herhaling over perspectief voor alle generaties. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we echt bouwen aan een samenleving waarin alle generaties tot hun recht kunnen komen. Er moet natuurlijk wel boter bij de vis nog komen. Ja, precies. Ja. Dus dat is zeker wel de uitdaging. Ja. Er zijn allerlei dossiers, terreinen genoemd waarin extra investeringen zullen plaatsvinden. Doe dat dan zo, dat ook alle generaties daarvan kunnen profiteren. En dan heb je het over jullie generatie, de oudere generatie, want daar sta je voor, hè? Zeker, maar dan gaat het om werkenden, om niet-werkenden, mensen die vitaal zijn of juist kwetsbaar, jong en oud. Iedereen moet tot zijn recht kunnen komen. En dat betekent dat je goed moet kijken, dat je je geldelijke middelen daar ook goed over verdeelt. Ja, en dat betekent dat de ouderen niet vergeten moeten worden, want die zijn te vaak vergeten volgens jullie. Nou kijk, als je ziet nu in de afgelopen maanden met de coronacrisis is er natuurlijk veel geld in het bedrijfsleven gepompt. Mm-hmm. Begrijpelijk, want er was een acute crisis. Begrijpelijk dat het kabinet tot maatregelen komt. Maar voor veel gepensioneerden was er de afgelopen jaren al een moeilijke situatie ontstaan. Omdat jarenlang de pensioenen niet worden geïndexeerd. En ondertussen alles wel duurder wordt. Ja. De huur stijgt, de zorgkosten stijgen. Dus er is echt een groep die het moeilijk heeft. En niet acuut, maar al veel langer. Nou, die moet je niet vergeten natuurlijk. Als je nu een kleinere koek gaat verdelen, dan moet je goed kijken waar de kwetsbare groepen zitten. En dat zijn niet alleen de bedrijven die nu acuut in nood zijn gekomen. Dat zijn ook senioren die al veel langer financieel moeilijk hebben. Ja, en heeft de koning daar concreet iets over gezegd? Of zeg je nou, tussen de regels door was het wel te volgen? Nou ja, dat is nog niet zo concreet. En waar we natuurlijk ons nog steeds zorgen over maken is dat nieuwe pensioenakkoord. Mm-hmm. Er gaat een nieuw pensioensysteem over een paar jaren in. Maar tot die tijd duurt het nog even. En het kan niet zo zijn dat gepensioneerden steeds verder achterop raken. En met een heel beroerde uitgangssituatie straks naar het nieuwe pensioensysteem overgaan. Nee, want dan lopen ze nog weer achter. Precies, ja, precies. Ja. En dat is al zo erg gebeurd. En ja. Kijk, in de plannen die er nu liggen gaat het kabinet ervan uit dat gepensioneerden volgend jaar 0,4% in koopkracht erop vooruit gaan. Nou, dat is het laagste cijfer van alle groepen. Dus dat is al zorgwekkend. En onze ervaring is dat bij zo'n percentage het in de praktijk ook nog wel eens wil tegenvallen en het zelfs negatief wordt. Dat hebben we al meerdere jaren gezien. Ja, ja. Dus hier zijn we echt nog niet gerust op als KBO-PCOB. Nee, niet gerust op, maar kunnen jullie er ook iets aan doen? Nou, wij laten dit geluid natuurlijk goed horen. Nu komen straks de begrotingen van de verschillende ministeries eraan. En daar zullen we goed naar kijken en in kaart brengen wat de consequenties zijn voor senioren. En de politieke partijen erop aanspreken als dat niet evenwichtig genoeg is. Ja, maar ja, de politieke partijen, die oudere partijen die daarvoor pal zouden moeten staan, die laten het volgens mij een beetje afweten. Ja, wat ons betreft moeten alle partijen, alle politieke partijen, pal staan voor alle generaties. Mm-hmm. Dus we spreken ook alle politieke partijen hierop aan. Te belangrijk om te vergeten. We hebben echt een samenleving nodig waarin alle generaties tot hun recht komen. En dat betekent ook dat de financiële koek eerlijk verdeeld moet worden. Ja, eerlijker dan tot nu toe geweest is. Ja, want de gepensioneerden zijn er natuurlijk de afgelopen jaren extreem op achteruit gegaan. In tegenstelling tot andere groepen. Ja, ja, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En dat is het punt waarvoor jullie gaan strijden. Er zal nog wel wat moeten gebeuren voordat dat geregeld is. Maar jullie staan pal voor het feit dat het gebeurt. Precies. Ja. Wij zullen echt hard op de deur blijven kloppen. Ja, hoe kunnen mensen jullie ondersteunen? Door ook mee te doen, is er een manifest? Of nou, zover is het nog niet, denk ik, hè? Nee, geen manifest. Mensen kunnen natuurlijk altijd lid worden. Want hoe meer mensen wij vertegenwoordigen, hoe steviger ons geluid. Maar alle informatie hierover is te vinden op onze website. Ja, en daar staan ook alle nummers op die je kan bellen voor andere zaken. Want we hebben het nu over de miljoenennota. Maar er zijn ook andere dingen die meespelen. Jullie houden in ieder geval de vinger aan de pols wat dat betreft. En volgen ook alle discussies die in de Tweede Kamer in de politiek gevoerd worden. En we hopen maar dat dat goed komt. En dat er geluisterd wordt naar KBO-PCOB. Manon van der Kaa. Ja, Manon van der Kaa, dank voor het gesprek. En sterkte in de strijd maar weer. Ja, dankjewel. Johnny Angel, Johnny Angel, Johnny Angel, Johnny Angel, you're an angel to me. Johnny Angel, how I love him. He's got something that I can't resist, but he doesn't even know that I exist. Johnny, how I want him, how I tingle when he passes by. Every time he says hello, my heart begins to fly. I'm in heaven, I get carried away. I dream of him and me, and how it's gonna be. Other fellows sit and wait. I'd rather concentrate on Johnny Angel, because I love him, and I pray that someday he'll love me, and together we will see how lovely heaven will be. I'm in heaven, I get carried away. I dream of him and me, and how it's gonna be. Other fella, call me up for a date, but I just sit and wait. I'd rather concentrate on Johnny Angel, cause I love him, and I pray that someday he'll love me, and together we will see how lovely heaven will be. Johnny Angel, Johnny Angel, Johnny Angel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. A little bit of soap will wash away your lipstick on my face. But a little bit of soap will never, never, never, ever erase the pain. Soap will never wash away my tears. A little bit of soap will wash away your powder from my chin. A little bit of soap will never, never, never, ever begin to take away the hair eyes or we might tear. Mm-hmm. Have you heard when love begins to die, you need someone to cry. Night and day. Like a bird, you left your robin nest, and just like all the rest, you flew away. A little bit of soul, or will I take away your perfume eventually? But a little bit of soul will never wash away the memory of your name in the night that I call through the lonely hills. A little bit of soul. Een van de vele uitvoeringen van A Little Bit of Soul. Tja, ik denk dat we hier in de discotheek wel een stuk of 5 of 6 van de uitvoeringen hebben. Deze is van de J-Mals. Voor Sally Fabares en Johnny Angel. Laatste onderwerp voor vandaag. Ja, onze verslaggever Jan-Willem de Vries, die houdt wel een beetje van voetballen. Daarom stond hij opeens bij het Feyenoordstadion afgelopen weekend. En was vooral geïnteresseerd in de mening van mensen over de bondscoach. Ze zijn in Zeist op een ei aan het broeden en waarschijnlijk komt daar de nieuwe bondscoach uit. En dat is De Boer. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het waarschijnlijk een goede set. Gaat hij wel goed om met de Feyenoorders? Ja. Vol vertrouwen in de nieuwe bondscoach? Ja, prima. Vind ik wel. Ja. Het Nederlands elftal gaat waarschijnlijk een nieuwe bondscoach krijgen en dat is meneer De Boer. Wat vindt u ervan? Nou, ik denk dat dat wel goed is. Dat kunt u zeggen als een oer-Feyenoorder, De Boer... Dat kan? Dat kan. Ze zijn in Zeist, zijn ze een ei aan het uitbroeden. En daar komt waarschijnlijk Frank de Boer uit als trainer van het of als bondscoach van het Nederlands elftal. Denk je dat het de goede keuze is? Zeker, absoluut niet. Waarom niet? Ik zeg eerlijk, hij past niet in het Nederlands voetbal eerlijk gezegd. Eerst hadden Ronald Koeman. Ja, ik ga niet zeggen omdat ik een Feyenoorder ben dat hij de beste is. Maar hij heeft toch goed gedraaid met Nederland. En ik zie dat niet het plaatje wat Nederland speelt bij Frank de Boer. Absoluut niet. Frank de Boer wordt coach van het Nederlands elftal. Wat vind je ervan? Ja, maakt me niet zoveel uit. Ik kijk toch niet van het Nederlands elftal. Als ze maar winnen, vind ik het best. En voor jou? Maar maakt het ook niet uit als ze maar winnen. Maar het is er wel eentje, het is een neus. Ja, dat klopt. Maar Louis van Gaal ook. Dat speelt dus toch een neus. Ja. Ze zijn in Zeist op een eiland broeden. En daar komt waarschijnlijk Frank de Boer uit als bondscoach. Wat vind je daarvan? Ik weet niet. Het is een beetje, hij is volgens mij een tijdje uit geweest. En als Nederland denkt dat ze daar goed aan doen, dan moeten ze dat lekker doen. Maar ik denk niet dat het een goede zet is. Waar gaat je volken eruit? Ja, ze zeiden dat Van Gaal misschien terugkwam, hè? Maar dat zou ik ook wel raar vinden. Hij is weggegaan. Maar ik denk dat hij toch wel wat meer op zijn strepen staat. Denk ik zelf. Dus ik denk dat je daar dan wel wat meer uithaalt. Frank de Boer. Hij heeft het nog niet echt laten zien wat mij betreft bij een club. Dus 4 keer kampioen met 0-20. Met wie? 0-20. Ja, maar dat zegt me niet zo heel erg veel. Hij is toen naar het buitenland gegaan. Naar Milaan is hij geweest en dat is niet zo gelukt. Nee. Nou ja, hij schijnt bovenaan het lijstje te hebben gestaan van de KNVB en toen zijn ze uiteindelijk bij hem uitgekomen. Als je gaat vergelijken met Koeman, dan kan het denk ik niet heel veel beter worden. Dus ik hoop het natuurlijk wel. Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen. Ik ben benieuwd. Frank de Boer, wat vindt u ervan? Ja, moeten ze goed doen. Die is in Amerika ook geflopt, dus dan gaat hij hier ook floppen. Niet veel vertrouwen? Nee, geen vertrouwen in. Waar gaat die voorkeur naar uit? Nou, ik wil niet Frank de Boer. Nou, maar ik hoop toch wel een beetje op de oudere garde. Zoals Van Gaal? Nou, Van Gaal is ook wel een beetje geweest. Hè? Rijkaard, de jongens. Laat die allemaal een grote mond. Laten die het maar eens een keertje proberen. Ze zijn in Zeist op een ei aan broeden. En daar komt waarschijnlijk Frank de Boer uit als de nieuwe bondscoach. Wat vindt u van die keuze? Ja, wat moet ik daarvan vinden? Hij heeft zich eigenlijk niet zo bewezen in het verleden. Dus zal hij dat bij het Nederland zelf toen dan wel doen? 4 keer kampioen geworden met 0-20. Ja, oké, maar overal weggestuurd als trainer. Niet afgemaakt. Ik weet het niet. Nou, zullen we dat maar niet doen? Waarom niet? Nou, Frank de Boer, ja. Hij heeft met Ajax heeft hij natuurlijk wel wat successen gehaald. Maar voor de rest heeft hij nog geen successen behaald. Dus nee, zullen we dat maar niet doen? Wie heeft u dan in uw gedachten?